ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12สิทธิมนุษยชนบรรยายเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2541 ขอเจริญพรสิทธิมนุษยชนนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มนุษย์เรานี้มาตกลงยอมรับกันให้บุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์แต่ละคนละคนนั้นได้รับความเคารพนับถือเอาใจใส่ดูแลคุ้มครองรักษาและให้เขาได้รับประโยชน์จากการที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วอาจจะเพราะว่ายังดีที่สุดแล้วก็มนุษย์ที่มาตกลงกันในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นชุมชนระดับโลกก็คือองค์การสหประชาชาติเป็นชาติต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นี่เรามาตกลงกันแล้วก็ได้วางเป็นข้อกำหนดขึ้นซึ่งยอมที่จะให้บุคคลเนี่ยยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะเป็นหลักประกันหรือเป็นมาตรฐานในการที่เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างดีไม่เข้าถึงความดีงามและประโยชน์สุขที่ควรจะได้รับเมื่อมองอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะเริ่มงอกงามอย่างเรียกคำที่รู้จักมาคำนึงถึงชีวิตของกันและกันเอาใจใส่ในความสุขความทุกข์ของกันและกันก็เป็นเรื่องที่ดีงามและแสดงถึงการรู้จักมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาวาจะวากฎกติกาที่เพื่อให้อยู่ร่วมกันอันนี้ก็อย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นเครื่องหมายการเจริญก้าวหน้าอย่างเนี้ยครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องรู้ว่าสิทธิมนุษยชนนี้กว่าจะได้มาก็ผ่านภูมิหลังของเหตุการณ์ความเป็นไปในประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลกหรือมนุษยชาติแล้วก็ภูมิหลังนี้ก็เต็มไปด้วยการที่มนุษย์มีการเหยียดเบียดแย่งชิงกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันมองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้มาในการต่อสู้แล้วก็มนุษย์ที่เป็นเราเรียกได้คิดที่ทำให้เกิดมีการจัดวางสิทธิมนุษยชนขึ้นเป็นกฎกติกาเนี่ยก็เป็นมนุษย์ชาติตะวันตกแม้เราจะบอกว่าเป็นองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นเรื่องของมนุษย์ผู้เดียวทั่วโลกแต่ว่าผู้นำความคิดก็เป็นเรื่องของชาติตะวันตกในภูมิหลังในการเบียดเบียนหยิบคันซึ่งกันและกันนี้ก็เป็นไปอย่างรุนแรงมากในสังคมตะวันตกสังคมตะวันตกนั้นมีประวัติศาสตร์แห่งการรบราฆ่าฟันหรือสงครามดีมากมายแล้วก็เป็นเรื่องของการเบียดเบียนกันทางระหว่างมนุษย์ในสังคมเดียวกันแล้วก็มนุษย์ต่างกันในสังคมเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นระหว่างผู้ปกครองกับราษฎรหรือผู้อยู่ใต้ปกครองมีการถึงขนาดที่ว่ายกตัวอย่างในทางศาสนาในยุโรปรวมทั้งในอังกฤษเคยมีการวางกฎกติกากันว่าถ้าผู้ปกครองนับถือศาสนาไหนนิกายใดราษฎรจะต้องนับถือนิกายนั้นศาสนานั้นด้วยมิฉะนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วเกิดมีการรบราฆ่าฟันกันในเรื่องศาสนานี้รุนแรงแล้วมีการหนีภัยไปต่างประเทศในทั้งแม้แต่ประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกาก็มาจากเรื่องนี้ด้วยมีการที่ มนุษย์หนีภัยสงครามศาสนาหรือการกดขี่เหยียดเบียดกันเขาเรียกว่าโพสิทีฟชันอันนี้มนุษย์ในสังคมเดียวกันก็เบียดเบียนข่มเหงกันมากหรือในระหว่างสังคมเราก็เห็นได้ชัดมนุษย์ชาติตะวันตกนั้นมีเมืองขึ้นมีอาณานิคมมากมายชาวมนุษย์ที่อยู่ในอาณานิคมหรือเมืองขึ้นนั้นก็เรียกได้ว่าถูกกดขี่ข่มเหงถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็ไม่มีสิทธิในประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกเป็นมาอย่างนี้เขาผ่านประสบการณ์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกันมากการต่อสู้ดิ้นรนก็ย่อมมีมากจนกระทั่งทำให้ต้องมีการวางกติกากฎเกณฑ์เป็นขอบเขตให้ชัดเจนว่าไม่ให้มีการละเมิดซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ประเทศอเมริกาที่เราเห็นว่าปัจจุบันนี้เป็นประเทศที่เป็นผู้นำยกย่องเชิดชูในเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นถอยหลังไปร้อยปีที่แล้วนี่เองก็ยังมีความเชื่อถือมากในลัทธิที่เราเรียกว่าดาร์วินเชิงสังคมลัทธิดาร์วินนี้ก็ถือหลักว่าธรรมชาตินั้นมีการคัดเลือกโดยตัวของมันเองซึ่งจะทำให้สัตว์ที่แข็งแรงเก่งกล้ามีความเหมาะสมอยู่ได้ส่วนสัตว์ที่อ่อนแอไม่มีความสามารถก็ล้มหายตายไปที่สุดนาทีดาวินนี้เขามาใช้ในเชิงสังคมและประเทศอเมริกานี่เป็นประเทศที่เชื่อถือได้รับอิทธิพลของนาทีดาวินเชิงสังคมนี้อย่างชนิดที่เรียกว่าลึกซึ้งมากอาจจะที่สุดยิ่งกว่าดินแดนยุโรปที่เป็นที่เกิดของนาทีนี้เด่นชัดถึงกระทั่งนำมาใช้ในทางธุรกิจการแข่งขันกันในเรื่องการค้าขายอิทธิพลของนาทีนี้ก็ยังมีอยู่แม้กระทั่งในจากภูมิหลังของการที่ลนต่อสู้การเบียดเบียนข่มขืนกันมากเนี่ยก็อย่างที่ว่าแล้วทำให้มนุษย์ต้องมาวางกรอบขอบเขตกฎเกณฑ์กติกาแล้วชาวตะวันตกก็มีความถนัดความชำนาญในเรื่องการวางกฎกติกาก็เพราะว่าจะต้องพิทักษ์รักษาสิทธิของตนเพื่อป้องกันอีกฝ่ายหนึ่งจะมาละเมิดอันนี้ก็เป็นภูมิหลังอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุปัจจัยสำคัญของการเกิดขึ้นของสิทธิมนุษย์การรู้ภูมิหลังนี้จะทำให้เราวางท่าทีได้ถูกต้องเมื่อสิทธิมนุษยชนเกิดมาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเขาเป็นของดีที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ละเมิดต่อกันและกันและให้โอกาสกันและกันเพื่อเขาจะได้มีชีวิตอยู่รอดและนอกจากอยู่รอดแล้วก็อยู่ได้ดีที่สุดมีโอกาสที่จะเข้าถึงประโยชน์ความดีงามที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในโลกนี้แต่อย่างไรก็ตามสิทธิมนุษยชนนั้นก็คงจะไม่จบเท่านี้คงจะต้องมีวิวัฒนาการต่อไปสิทธิมนุษยชนที่เราเรียกกันว่าปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็เกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่กี่ปีคือปี1948ก็หลังสงครามโลกจบไปได้3ปีแล้วก็ตกลงกันในวันที่10ธันวาขอแทรกนิดเราไปเก็บความรู้ก็มาตรงกับพอดีกับวันรัฐธรรมนูญของประเทศไทยครับทีนี้หลังจากที่เกิดดีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน1948ไปแล้วโลกก็เจริญงอกงามต่อเราจะเห็นว่ามีปัญหาใหม่ๆซึ่งในสมัยนั้นยังไม่ได้รู้ไม่ได้ตระหนักปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็ขอยกตัวอย่างคือปัญหาธรรมชาติแวดล้อมเมื่อปีประมาณ1970ในระยะนั้นเป็นปีในระยะที่เมืองฝรั่งประเทศที่พัฒนาโดยเฉพาะอเมริกาเริ่มตระหนักรู้ถึงปัญหาของธรรมชาติแวดล้อมที่เสื่อมโทรมมีมลภาวะและเป็นภัยอันตรายที่ย้อนกลับมาถึงมนุษย์และความตื่นตัวนี้ก็กว้างขวางออกไปทั่วโลกจนกระทั่งมีการประชุมสุดยอดในเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้เมื่อปี1972 ป็นด้วยกรรมอยู่ครั้งแรกอันนี้ต่อจากนั้นมนุษย์ก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากก็เรื่องที่ว่าเราจะต้องพยายามพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมได้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาตินี้ก็จะต้องโยงเข้ามาในจิตมนุษย์เยอะก็มีทางเป็นไปได้ต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงหรืออาจจะมีการวางเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องจิตวิญญาณว่าไม่ใช่แต่เรื่องของมนุษย์ต่อการทำนั้นเราจะมองเฉพาะเรื่องของมนุษย์ต่อมนุษย์เท่านั้นไม่ได้ตอนนี้จะต้องมองออกไปถึงมนุษย์ต่อธรรมชาติที่จริงเราก็มุ่งเพียงเพื่อให้มนุษย์อยู่ดีแหละเวลานี้มนุษย์ก็ยังสนใจแต่ในแง่นี้ความจริงที่จะไปพิทักษ์รักษาธรรมชาตินั้นใจจริงนี่ก็มุ่งประโยชน์ของมันคือเพื่อให้มนุษย์เองเนี่ยอยู่ดีอยู่รอดเป็นต้นนี่ก็มาเห็นว่าธรรมชาติเสียหายและอันตรายก็มาถึงตนต่อไปก็มนุษย์ที่มายึดครองที่ดินหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติเราเป็นสมบัติของตนซึ่งสามารถจะปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนอย่างไรก็ได้เป็นสิทธิในทรัพย์สินต่อไปก็จะมีปัญหาว่าคนนั้นจะทำต่อทรัพย์สินที่ว่าเป็นของตนเลยเนี่ยมันมีผลกระทบส่งมาทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่โลกแก่มนุษยชาติกลายเป็นว่าเขาทำต่อทรัพย์สินของตนจะเป็นการละเมิดต่อมนุษยชาติกันได้หรือบางคนอาจจะมองกว้างไปจากนั้นอาจจะมองไปว่าธรรมชาตินั่นเองมันมีสิทธิของมันที่เกิดยกตัวอย่างเช่นสัตว์ดิบฉาเป็นต้นเดี๋ยวนี้ก็มีบางคนก็เริ่มมองไปอย่างนี้แล้วว่าสัตว์ต่างๆที่เราเอามาใช้งานหรือเอามาเป็นเครื่องประกอบอาชีพของเราอย่างคนที่เอาปลาลงมานี้มาฝึกให้เล่นแสดงต่างๆก็เริ่มมีผู้ที่เกิดความรู้สึกว่าปลาลงมานั้นก็น่าจะมีสิทธิในชีวิตหรือในความเป็นอิสระในอีกของมันก็เคยมีเรื่องถึงกับว่ามีคนหนึ่งเนี่ยไปลักเอาปลาโลมา2ตัวออกไปจากที่เขาเลี้ยงไว้ก็เกิดการพิพาทขึ้นกันและกันเพราะว่าคนที่ลักปลาโลมาไปนี่ก็ถูกฟ้องว่าละเมิดต่อทรัพย์สินคนอื่นไปก็คือลักทรัพย์แต่ว่าคนที่ลักปลาโลมาไปนี่เขาถือว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเองเขาช่วยเหลือสัตว์นั้นให้ได้รับอิสรภาพปลาโลมาก็ควรจะมีสิทธิในชีวิตและในอิสรภาพอย่างนี้เป็นต้นปัญหาอย่างนี้ก็คงจะต้องขยายต่อไปแล้วมันเป็นปัญหาที่กระทบถึงความอยู่ดีของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนนี้คงมีขยายกว้างขวางออกไปพอโลกเวลานี้ก็ไร้พรมแดนกว้างขวางออกไปเรื่อยๆแล้วก็มนุษย์ก็มีความรู้ตระหนักเพิ่มขึ้นด้วยมันสิ่งที่ไม่เคยรู้ว่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาอย่างเรื่องเกล็ดขำๆอันหนึ่งก็อย่างง่ายๆช่วงมาไม่กี่ปีเนี่ยในฝ่ายผู้ที่นิยมสิทธิสตรีก็เกิดความตื่นตัวเราเรียกว่าเป็นเฟมินิสต์ก็คิดกันมาถึงแม้กระทั่งถ้อยคำคำพูดต่างๆที่มาในภาษาอังกฤษเวลาพูดถึงมนุษย์ก็ใช้คำเรียกเป็นเพศชายเป็นแม่หรือแม้แต่ว่าใช้คำกลางๆอย่างวันหรือ every วันแต่เวลาใช้สรรพนามก็อาจจะใช้ว่า his เป็นต้นเน้นนึกขำๆว่าสิทธิมนุษยชนที่ออกเป็นปฏิญญาสากลของสหประชาชาติออกในยุค1948ยังไม่มีความตื่นตัวเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าในปฏิญญาสากลนี้เองก็เขียนสรรพนามไว้โดยใช้คำว่าฮิตซึ่งเป็นผู้ชายต่อไปฝ่ายผู้หญิงที่เรียกร้องสิทธิ์ก็อาจจะกล่าวขึ้นมาได้หรือเปล่าว่าแม้แต่ปฏิญญาสากลว่าในสิทธิมนุษยชนนี้ก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนคือไม่ให้ความเสมอภาคให้ความเป็นชายและเป็นหญิงอันนี้เป็นตัวอย่างขอให้ไปดูทั่วไปเลยเช่นในอาร์ติเคิลที่10เป็นต้นเนี่ยก็จะมีชัดว่าใช้คำว่าฮิตไม่มีเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ ยกมาเป็นตัวอย่างให้ขำๆอย่างไรก็ดาตามเลยอย่างนี้ก็ถึงอย่างไรก็ตามก็การมีปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนก็เป็นหลักประกันอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะช่วยให้มนุษย์อยู่กันได้ดียิ่งขึ้นและก็เป็นความเจริญงอกงามอย่างหนึ่งนะซึ่งเราไม่ถือว่าที่สุดก็คงจะต้องมาพิจารณาแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปแต่ข้อสำคัญนี้คือเราจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ของการมีสิทธิมนุษยชนที่พูดถึงว่าต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ก็เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จนหนักไม่คอยเอาใจใส่อันนี้แล้ววัตถุประสงค์อาจจะแปรไปก็ได้เมื่อวัตถุประสงค์แปรไปการใช้ประโยชน์ก็อาจจะไม่ถูกต้องการมีสิทธิมนุษยชนนั้นเพื่ออะไรก็แน่นอนว่าเพื่อชีวิตที่ดีงามแล้วก็ความอยู่ยังมีสันติสุขของโลกหรือของมนุษยชาตินี้อันนี้ในการที่ว่าเรามีสิทธิมนุษยชนนี้เพื่อเป็นหลักประกันให้มนุษย์มีชีวิตดีงามอยู่ร่วมกันร่วมเย็นมีสันติสุขถ้าว่ากันไปแล้วแม้เราจะยอมรับว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าคงไม่เพียงพอต้องหมายความว่าสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงามมีความสุขแต่การมีเพียงสิทธิมนุษยชนนั้นก็คงไม่เพียงพอทำไมจึงว่าอย่างนี้ขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่พ่อแม่เลี้ยงลูกพ่อแม่เลี้ยงลูกนั้นคงไม่ได้เลี้ยงเพียงเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิของลูกแต่พ่อแม่ให้เกินกว่าสิทธิที่ลูกจะต้องได้รับที่เรากำหนดว่าเป็นหลักประกันพื้นฐานด้วยซ้ำและได้จิตใจที่ให้แก่ลูกอย่างนี้แหละที่จะทำให้มนุษยชาติอยู่ได้ดีก็หมายความว่าเราต้องมองสองด้านด้านหนึ่งนั้นสิทธิเป็นหลักประกันพื้นฐานเราพยายามไม่ขาดแต่เราไม่ได้อยู่แค่สิทธิเราต้องไปเกินกว่าสิทธิเพราะว่าอย่างที่บอกมนุษย์อย่างพ่อแม่ที่ให้แก่ลูกนั้นไม่ใช่เพราะเพียงลูกมีสิทธิแต่ให้ด้วยน้ำใจซึ่งให้โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของลูกเลยว่าเขาได้แค่นี้ก็พอแต่ว่าให้เกินกว่านั้นฉะนั้นโลกจะเป็นอยู่ได้ดีนี้ก็คงจะต้องมีเรื่องของจิตใจอย่างที่ว่าเช่นความมีเมตตากรุณาเป็นต้นอย่างที่พ่อแม่มีต่อลูกฉะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้เป็นเพียงด้านหนึ่งหรือระดับหนึ่งแห่งความเจริญงอกงามของมนุษย์แต่ว่าอย่างที่กล่าวแล้วว่าไม่เพียงพอถ้าหากว่าเราไม่จนหนักในเรื่องนี้ไว้ให้ดีแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการปฏิบัติที่เป็นสุดโต่งสองแบบสุดโต่งหนึ่งก็คือการที่ว่าบางถิ่นบางสังคมนี้ไม่คำนึงเลยถึงชีวิตมนุษย์ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยอิสรภาพอะไรของเขามีการละเมิดต่อชีวิตทรัพย์สินเป็นต้นอยู่เสมอแต่ว่าอีกสังคมหนึ่งก็อาจจะไปสุดโต่งตรงกันข้ามก็คือเพียงแต่ว่าเอาแต่การรักษาเรียกร้องสิทธิเป็นอยู่กันแค่ให้เป็นไปตามสิทธิอันนี้ภาวะที่สุดโต่งนี้ก็จะเกิดปัญหาสำหรับฝ่ายที่ว่าไม่คำนึงถึงสิทธิอะไรเลยนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ดีแน่ต้องเกิดปัญหาเป็นอันตรายต่อสังคมมนุษย์แล้วก็มีตัวอย่างคงจะพอให้เห็นก็คงไม่ต้องยกมาที่นี้ทีนี้สุดโต่งในทางตรงข้ามบางทีเราจะหมกมุ่นแล้วก็คำนึงในเรื่องสิทธิเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของการที่ว่าจะได้จะเอาก็คอยเรียกร้องคอยพิทักษ์สิทธิของตนซึ่งมีในบางประเทศเหมือนกันอาจจะเป็นลักษณะที่สุดโต่งก็ขอยกตัวอย่างอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีความโน้มเอียงในด้านนี้อยู่พอสมควรจนกระทั่งในปัจจุบันนี้แม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกก็มีความโน้มเอียงอยู่ในการที่ว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติต่อกัน เพียงเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่ถ้าว่าอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นแต่ละฝ่ายก็จะเอาให้แก่ตนให้มากจะทำให้แก่ฝ่ายหนึ่งก็เพราะเป็นสิทธิของเขาแต่ฉันก็ต้องรักษาสิทธิของฉันด้วยเช่นว่าพ่อแม่ก็อาจจะดูว่าลูกนี้มีสิทธิแค่ไหนทำให้แค่นั้นอย่าให้มันละเมิดอย่าให้มันกระทบสิทธิของฉันในการพักผ่อนหาความสนุกสนานบันเทิงเราเรียกว่าสิทธิในเลเชอร์เนี่ยถ้าพ่อแม่คิดอย่างนี้การเลี้ยงลูกจะเป็นอย่างไรก็เลี้ยงไปตามสิทธิต่างฝ่ายต่างจะเอาใจกันให้มากที่สุดและคอยปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนลูกก็ต้องคอยพิทักษ์สิทธิของตนว่าพ่อไม่ให้ฉันครบหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ครบฉันก็เรียกร้องมาละเมิดต่อฉันไหมฉันจะฟ้องตำรวจซึ่งเวลานี้ในสังคมมีการเป็นมากพ่อแม่ทำอะไรลูกนิดหนึ่งลูกก็อาจจะโทรศัพท์ไปฟ้องตำรวจหรือว่าไปฟ้องครูให้ครูเรียกตำรวจมาจับพ่อแม่ซึ่งเวลานี้เป็นปัญหาแล้วก็เป็นมาหลายปีแล้วเวลานี้สังคมมีการก็รู้กันพอสมควรว่าเป็นสังคมที่ครอบครัวแตกสลายสถาบันครอบครัวนี้แทบจะดำเนินอยู่ไม่ได้นั่นก็ถือกันว่าสถาบันครอบครัวนั้นเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมมนุษย์ถ้าหากว่าครอบครัวแตกสลายแล้วก็เป็นภาวะที่เสี่ยงภัยสำหรับสังคมนั้นเพราะนั้นเวลานี้อเมริกาก็ขาดความมั่นใจมากในสังคมขั้นต้นคือเรื่องนี้ก็ต้องรู้กันคือบางคนอาจจะเป็นนึกว่าสังคมอเมริกันนี่เป็นสังคมที่เรียบร้อยดีงามถ้าหากว่าเข้าใจอย่างนั้นก็อาจจะต้องใช้คำรุนแรงว่าเป็นคนที่หูปากตาคิดคือไม่รู้ความจริงนั้นสังคมอเมริกันก็อยู่ในภาวะที่งอนแง่นพอสมควรก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้เข้าใจภาวะการเพื่อจะได้ปฏิบัติต่อเรื่องถูกต้องก็เอาเป็นว่าระวังอย่าให้ไปจุดตกสองอย่างโดยที่เราจะต้องมีความกระหนักในวัตถุประสงค์ที่แท้ของการที่เรามีสิทธิมนุษยชนซึ่งในที่นี้หมายถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติถ้าเรามองโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ว่าการมีขึ้นมาเพื่อเป็นหลักประกันที่จะช่วยเป็นพื้นฐานให้มนุษย์เนี่ยได้เข้าถึงชีวิตที่ดีงามสังคมที่มีความสุขแล้วเราก็ไม่หยุดอยู่แค่เรื่องของการมีสิทธิใช้สิทธิพิทักษ์สิทธิรักษาสิทธิแต่เราใช้สิทธินี้เป็นหลักประกันพื้นฐานในที่ว่าเป็นฐานที่เราจะกล้าไปสู่สังคมที่ดีงามก่อนนั้นก็อาจจะเรียกว่าเรากล้าขึ้นไปสู่สังคมแห่งการเอื้ออาทรต่อกันสังคมอย่างนี้แหละจึงจะอยู่ได้และมีสันติสุขที่แท้จริงถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาในแง่นี้บางทีการใช้สิทธิพิทักษ์รักษาสิทธินี้ก็อาจจะเผยคลาดเคลื่อนเคลื่อนออกไปทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาจากการใช้สิทธิที่เอากฎหมายหรือกติกาทั้งหมดเป็นหลักกันเช่นเพื่อนบ้านคอยระวังอีกฝ่ายหนึ่งจะมาละเมิดสิทธิของกันและกันแล้วก็พอละเมิดหรือมีข้ออ้างหรือมีข้อปรารภนิดหน่อยมีมูลนิดหน่อยก็ไปศึกษาทนายนักกฎหมายเพื่อยกเป็นคดีแล้วก็ฟ้องกันในศาลเพื่อเรียกเงินจากอีกฝ่ายซึ่งเวลานี้ในประเทศอเมริกาก็ได้เกิดอยู่แล้วมีทนายความบางคนนี้ติดป้ายรับปรึกษาความฟรีแล้วใจดีมากในสังคมอเมริกันนั้นปกติมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมาว่าความให้ฟรีแม้แต่ว่าไปศึกษาโดยค่อยทำวาจาพบนิดหน่อยก็เรียกเงินมากมายเลยอันนี้มีการรับให้บริการปรึกษากฎหมายอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าปรึกษาแล้วก็จะได้มาพิจารณาตั้งคดีขึ้นว่าถ้าคุณมีข้อขัดแย้งกับเพื่อนบ้านก็มาปรึกษาฉันนะเราก็มาดูที่ว่าเรื่องของคุณนี่ตั้งเป็นคดีได้ไหมถ้าตั้งเป็นคดีก็ขึ้นศาลว่าในกระบวนการนี้จะไม่เอาเงินไม่เรียกร้องเงินจากแต่ว่าเมื่อคดีนั้นตัดสินแล้วถ้าคุณชนะคุณได้เงินแบ่งกับฉันครึ่งก็ไปจบที่นี่ก็คือไปจบที่ผลประโยชน์นี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการที่ว่า ถ้าเราอยู่กันได้ถึงสิทธิแล้วแล้วจิตใจปรับไม่ถูกต้องก็จะต้องเกิดปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันเพราะนั้นมนุษย์เรานี่คงไม่ได้อยู่แค่นี้ในด้านหนึ่งนั้นสิทธิเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญงอกงามวิวัฒนาการของสังคมการมีอารยธรรมด้านหนึ่งเราจะพูดว่าโอ้สังคมอะไรกันแม้แต่แค่สิทธิพื้นฐานก็ยังไม่อยู่นี่แสดงว่าสังคมอย่างนี้ก็เป็นสังคมที่ด้อยอย่างมากขาดวัฒนธรรมขาดความเจริญไม่มีความเป็นศรีวิไลแต่ด้านหนึ่งเราก็อาจจะพูดตรงข้ามว่าโอ้สังคมอะไรกันอยู่กันได้แค่รักษาสิทธิเท่านั้นจะเป็นสังคมที่ดีงามกว่านี้ไม่ได้นะจึงได้กล่าวว่าจะต้องระวังเรื่องจุดตกสองอย่างแล้วเราก็ไม่หยุดอยู่แค่การมีสิทธิเท่านั้นก็ต้องก้าวต่อไปคือการที่มนุษย์จะก้าวต่อไปนั้นก็กลายเป็นว่ามนุษย์จะอยู่เพียงด้วยกฎเกณฑ์กติกาไม่ได้กฎเกณฑ์กติกานั้นเป็นสิ่งที่จะรูปธรรมเป็นของดีจริงๆสังคมใดไม่มีกติกาไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกฎหมายก็เป็นสังคมที่ป่าเถื่อนเราก็ต้องมีกรอบอยู่แต่ก็อย่างว่าแหละเพียงแค่นั้นก็ยังไม่พอมันจะต้องมีทั้งสองด้านมารับซึ่งกันและกันก็คือด้านนามธรรมซึ่งขาดไม่ได้ในสังคมอเมริกันนั้นยังมีปัญหาตัวอย่างเยอะแยะไปในการเสมอภาคตามกฎหมายเมื่อเสมอภาคกันแล้วก็ต้องการให้สังคมนั้นมีเอกภาพอย่างเช่นระหว่างคนผิวขาวผิวดำเป็นต้นก็ออกกฎหมายมามากมายเพื่อจะรักษาสิทธิและก็ให้เกิดความเสมอภาคแต่กฎหมายก็คือแค่กฎหมายเป็นเพียงรูปแบบไม่สามารถจะเชื่อมประสานใจคนได้การที่จะออกกฎหมายมามากมายก็ไม่สามารถทำให้คนขาวกับคนดำเข้ามาประสานเป็นอันเดียวมีแต่หนังสือที่ออกมากล่าวว่ารอยแยกระหว่างสองผิวนี้ยิ่งห่างกันออกฉะนั้นเราจะต้องคำนึงไว้เสมอว่ากฎเกณฑ์กติกาท่านนั้นไม่เพียงพอที่จะสมานมนุษย์หรือประสานเขาให้อยู่ในสามัคคีที่แท้ในการที่โลกจะอยู่ดีนั้นจะต้องมีความประสานกลมกลืนมีความสามัคคีรองรองมีความเป็นเอกภาพแต่ขณะนี้มนุษย์ยังมีปัญหาว่าจะทำอย่างไรจะสร้างเอกภาพนี้ให้เกิดขึ้นได้เราใช้สิทธิมนุษยชนเป็นต้นมาเป็นเครื่องมือเราก็มุ่งหวังว่าเราจะเดินหน้าพามนุษยชาติไปสู่สังคมที่ดีงามร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่ว่ามีเอกภาพนี้แต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมีท่าทีไม่ถูกต้องก็อาจจะกลายเป็นว่าเราก็จะมาจบกันแค่เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ใช้เป็นข้ออ้างแล้วก็กลายเป็นครึ่งแบ่งแยกกันก็ได้ดังนั้นการที่เราจะกล้าต่อไปนี้เราก็จะต้องมีการพัฒนานั้นการศึกษาที่แท้จริงนั้นหยุดไม่ได้อย่างที่กล่าวแล้วเราไม่ได้อยู่แค่สังคมที่มนุษย์ไม่ละเมิดต่อกันแล้วก็ไม่ปิดกั้นโอกาสต่อกันเท่านั้นแต่ต้องกล้าประสบการณ์ที่ว่าให้โอกาสต่อกันเพื่อต่อกันด้วยอย่างที่กล่าวว่าถ้าใช้คำที่บางคนชอบว่าคำว่าเป็นสังคมแห่งการความเอื้ออาทรนั่นเองสำหรับทางพุทธนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องที่เราคงจะได้ประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีงามเรามองในแง่ที่ดีงามอย่างน้อยก็มาเปรียบเทียบกับเรื่องศีลห้าจะเห็นว่าศีลห้านั้นก็เป็นหลักประกันสำคัญถ้าหมู่มนุษย์ประพฤติอยู่ในศีล5มันก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่าสิทธิมนุษยชนถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปแยกแยะเราจะเห็นว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินั้นข้อโน้นข้อนี้ที่แยกกระจายไปละเอียดนั้นก็อยู่ในขอบเขตของศีล5ชั่วมากมายหรือพ้นจากนั้นไปก็มีเช่นอย่างเรื่องที่6เป็นต้นเช่นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นต้นเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยก็เป็นข้อดีที่ว่าถ้าหากว่าหลักการเหล่านี้ซึ่งเป็นเพียงคำสอนเราไม่ได้มาวาเป็นกติกาของสังคมกันให้ชัดเจนแล้วมีผู้นำมา1วาเป็นกฎกติกาให้ชัดเจนออกไปที่จะต้องปฏิบัติมีมาตรการในการที่จะควบคุมดูแลก็ยิ่งดีอย่างก็เป็นการสนับสนุนนี้สนับสนุนให้ศีล5นี้มีผลจริงขึ้นมาในสังคมนอกจากว่าเป็นกฎเกณฑ์ให้มีผลชัดเจนแล้วก็ ประการที่สองก็คือว่ายังแยกแยะรายละเอียดออกมาให้เห็นชัดเช่นอย่างข้อที่หนึ่งศีลในเรื่องการไม่ละเมิดต่อชีวิตและร่างกายว่าเราจะเอาอย่างไรเป็นข้อย่อยอาจจะแยกจากศีลข้อเดียวไปตั้ง 4-5 ข้อกันได้หรืออย่างทรัพย์สินก็แยกออกไปแล้วพูดให้ชัดให้เหมาะกับยุคสมัยเพราะว่าศีล5นั้นก็เป็นกลางๆอ่ะแต่ว่า1ไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกาย2ไม่ละเมิดทรัพย์สินแต่ว่าในแต่ละยุคสมัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือลักษณะอาการความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้นั้นไม่เหมือนกันก็วางให้มันเหมาะสมเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนลงไปที่จะปฏิบัติได้จริงในการละเอียดใส่ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนนี้ขยายขอบเขตกว้างขวางได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็การกำหนดเป็นสิทธิมนุษยชนนี้ให้ได้ความรู้สึกความเข้าใจอย่างหนึ่งก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของคนคือของตัวแต่ละคนเข้าไปใช้เป็นข้ออ้างได้คือไม่ใช่เป็นเองว่าเราไม่ไปละเมิดเขาแต่มองในแง่สิทธิมนุษยชนนี้ว่าเขานั้นมีสิทธิก็คือเขามีสิ่งที่จะใช้อ้างต่อสังคมต่อผู้อื่นเช่นในทางกฎหมายเป็นต้นดังนั้นก็ได้ประโยชน์แต่ว่าอย่างที่กล่าวแล้วก็คือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้นะถ้าเทียบกับพุทธศาสนาที่ว่าเหมือนกับหลักศีล5หรือทิฏฐิ6เนี่ยเราก็จะเห็นชัดว่าศีล5และทิฏฐิ6นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เพียงพอแต่เป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือเป็นหลักประกันเป็นมาตรฐานของสังคมอย่างน้อยที่จะให้โลกนี้อยู่กันได้ดีไม่ลุกเป็นไฟและแต่ละคนมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตให้เข้าถึงสิ่งที่ดีงามสูงขึ้นไปแต่การที่จะเข้าถึงชีวิตสังคมที่ดีงามสูงขึ้นไปได้รับประโยชน์ในชีวิตนี้นั้นเรายังมีข้อปฏิบัติอื่นที่จะต้องทำต่อไปมากก็คือเราต้องกล้าเรื่องศีล5หรือที่6เรื่องอบายมุขเหล่านี้ขึ้นไปพัฒนาชีวิตขึ้นไปอย่างที่ท่านเรียกว่าจากศีลก็ไปสมาธิปัญญาและเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องในระดับที่เราเรียกว่าศีลนั่นเองนั่นก็แต่ก็ต้องระวังด้วยเวลาพูดถึงศีลเนี่ยก็เป็นเรื่องของจริยธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนเนี่ยที่เป็นมาเนี่ยจะมองเน้นในแง่ของการระวังปกป้องตัวเองไม่ยอมให้ผู้อื่นมาละเมิดเช่นใช้ในการที่ทักสิทธิเรียกร้องสิทธิเป็นต้นเมื่ออยู่ในลักษณะนี้ท่าทีก็จะเป็นลักษณะจริยธรรมในเชิงลบซึ่งจะต้องระวังที่จะต้องมีการพัฒนาให้เป็นจริยธรรมเชิงบวกให้ได้เป็นจริยธรรมเชิงสร้างสรรค์ก็ไปอ่านว่าในที่นี้ตามาก็กล่าวโดยทั่วไปว่าสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นหลักประกันพื้นฐานที่จะช่วยให้สังคมชีวิตมนุษย์นี้มีความดีงามมีสันติแต่ว่าเราจะหยุดแค่นี้แล้วเราก็มาใช้ประโยชน์สนองวัตถุประสงค์ที่ดีงามต้องเดือดประการที่มนุษย์จะสามารถรักษาสิทธิมนุษยชนนี้ไว้ได้ก็ดีในการที่เขาจะก้าวไปฐานของสังคมที่มีสิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานแล้วขึ้นไปสู่สังคมในการเพื่ออาทรกันเราจะต้องอาศัยการพัฒนามนุษย์ที่เราเรียกว่าการศึกษาที่กล่าวมาที่จะมาก็คงจะกล่าวเรื่องสิทธิมนุษยชนวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์ที่ได้ให้โอกาสได้พูดในเรื่องนี้ด้วยขอเจริญ